أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. İkinci sınıf 25. ünite. El Munada, Munada. Okuma parçası En Nida'u, Munada konusu. En Nida'u من المباحث النحوية. نداء منادى نحوي konularındandır. يستعمل للتنبيه والاستدعاء. Uyarmak ve çağırmak için kullanılır منادى. وما ينادى إليه يسمى المنادى. Kendisine nida olunan İsim munada diye adlandırılır. Çağrılan isme munada denilir. Ve yeridul munada ba'de edavatin nidai. Munada nida edatlarından sonra gelir. Ve hiye onlar yani nida edatları ya, em, eyyo, eya, heya, a, va. Nida edatları bu edatlardır, bu harflerdir. Bunlarla nida olunur. Yani bir isim, bir şahıs bunlarla çağrılır. Fi istimalil munada esalibu. Munadanın istimalında, kullanımında bazı usluplar vardır. Yani munada birkaç usluptan çeşitten teşekkül olunur. وَيَخْتَلِفُ اِعْرَابُهُ حَسَبَ اَسَالِبِهِ. Bu usluplarına, bu çeşitlerine göre irabı değişir. Evet. İşte hangi usluba göre nasıl bir irab alır, ne şekilde bir irab alır, onu bu aşağıda zikrediyor. Bir kaç nida munada üslubu vardır ve bunların irabı da birbirinden farklıdır, değişiktir. Yunsabul munada. Munada mansup olur. Evvelen ilk olarak idâ kâne mudâfen. Munada mudâf olursa, izafeli bir isim olursa munada mansup olur. Ne gibi? Nahu ya Abdallah. Ey Abdallah veya ya Resulallah şeklinde izafeden teşekkül eden, yani muzaf ve muzaf ileyhiden ibaret olan bir isim munada olursa, nida harfi başında gelirse, o munadamız mansup oluyor. Abdallah'ı da olduğu gibi abde burada mansuptur. Saniyen ev şebihen bil mudafi. Veya munadamız mudafa benzer olursa o zaman da mansup oluyor. Nahu örnek: Ya raciyen mağfirete Rabbi. Ey Rabbinin mağfiretini, bağışlanmasını dileyen kişi. Burada raciyen mudaf değildir. Yani kendisinden sonraki gelen isme izafe olmamıştır. Ama şibhin mudaftır. Ondan dolayı mansup olmuştur. Şibhin mudaf ism fail mamulu, ism mef'ul mamulu, sıfatul müşebbeh mamulu, afal taftir mamulu ile beraber bunlar, yani fail ve mef'ulları ile beraber muzafa benziyorlar. Şebihim bu muzafiyen, muzafa benzer dediğimiz şey işte bunlardır. Burada mesela raciyen ism faildir. Ondan sonra mağfirete gelmiş, ona mef'ul oluyor. Bu şibhi muzaftır. Böyle bir tabir, böyle bir isim nida olduğu zaman aynı muzaf gibi mansup oluyor. Salihten üçüncüsü, yani mansup olan munadanın üçüncü bölümü uslubu ev nekireten gayri maksudetin. Nekire-i gayri maksuda olursa, yani kast edilmeyen bir nekire olursa, rastgele bir nekire olursa, o zaman yine munada mansup oluyor. Ne gibi? Yani gayr-ı maksude ne demek? Gayr-ı muayyen. Yani belli bir kişi, şahıs kastedilmeyen nekire olursa o zaman da mansub oluyor. Nahu ya münciyen, ey kurtarıcı anlamında, yani beni kurtaran anlamında rast gelen kim olursa olsun, mesela bir darlığa, bir zor bir şeye düşmüş, ya münciyen, kurtaran yok mu, yok mu kurtaran şeklinde rastgele çağırıyor, belli bir kişiyi kastetmiyor. Böyle bir münada uslubu da bu uslubda mansuptur. Evet. Ve yunna aleddammi. Münadamız mebni aleddam olur. Damme üzerine mebni olur. İza kana alemen müfreden. Eğer alem ve müfred olursa, yani muzaf bir alem olmazsa, Abdullah gibi bir alem olmazsa, müfred ne demek? Eylem yakun mudafen. Yani muzaf olmazsa, ne gibi? Nahu ya Muhammedu ve ev ya Muhammedun şeklinde. Mesela Muhammedun yine müfreddir. Müfred burada anlamı, yani muzaf değildir. Burada müfred muzafın karşısındadır. Yoksa cem ve tesniyenin karşısında değildir. Ya Muhammed, ya Muhammedun, ikisi de mudaftır, müfreddir, yani muzaf değiller. Böyle olursa da merfu olur. Ya Muhammedu mebniyon alel damıdır. Ya Muhammedun ise mebniyon alel vavdur. Evet. Rabian evkane nekireten maksudeten. Munadamız nekire-i maksuda olursa yine mebniyon alel damı olur. Nekiredir ama belli bir kişi ondan kasta olunuyor. Nahu mesmuke ya veledu. Mesela bir çocuğa yöneliyorsun. Belli bir çocuktur. Kastettiğin maksudun olan bir çocuktur. Adın nedir? Ya veledu, ey çocuk diyorsun. Yani onu kastediyorsun. Rastgele bir çocuk değil. Çocuklardan biri değil yani. Belli bir çocuk. Nekiredir ama belli birisi kastediliyor. Böyle bir nekire ise mebnun aldam olur. Ya veledu da olduğu gibi. Ev ya muallimun, ey öğretmenler. Yani belli bir gruba hitap ederek, onlara yönelerek. Burada da bu nekire, her ne kadar muallimun nekire ise de kendisinden belli bir grup kastedildiği için nekire-i maksudedir. Mebniyun aleddam oluyor. Evet, demek ki munada bölümünde iki çeşit nekire vardır. Bir nekire-i maksude vardır, bir de nekire-i gayri maksude. Nekire-i gayri maksude, yani kendisinden belli bir kişinin kastedilmediği nekiredir. Ya racilen, mesela ama olan birisi bir yere düştüğünde, bir tehlikeye girdiğinde ya racülen der. Yani yok mu kimse, adam, ey adam, yani belli bir kişiyi kastetmeyerek, çünkü kimseyi görmüyor. Bu nekire-i gayri maksuda oluyor. Ama mesela sağlam olan bir insan karşısındaki bir adama ya racülo dediği zaman, ey adam dediği zaman, o adam bellidir, malumdur. Maksude bir nekiredir. Bu ikisi birbirinden farklıdır munadada. Gayri maksuda olursa mensuptür ama maksuda bir nekire olursa mebniyun aleddamdır. El-kavaid. Kural. El-evvel, birinci kural. İza kanel munada mudafen ev şebihen bul mudafi ev nekireten gayri maksudetin yakunu mansuben. Munada muzaf, mudafa benzer veya nekire olursa, nekire gayri maksuda olursa, biraz önce söylediğimiz gibi, o zaman munadamız mansub olur. Es-sani, ikinci kural. Ve izâ kâne alemen müfreden. Eğer munadamız alem-i müfred olursa, müfred bir ad olursa, yani muzaf ve şibi muzaf olmazsa, ev nekirete maksudeten veya maksud bir nekire olursa, yübna alema yurfe bi'yi. Neyle merfu oluyorsa, muarab iken neyle merfu oluyorsa onun üzerine mebnidir. Mesela müfredin refası neyledir? Damme iledir. Munada da mebniyun alel dam dersin. Mesela tesniye ve cem ise tesniyede mebniyun alel elif. Çünkü refası elifle oluyor. Cem müzekker ise halinde mesela mebniyun alel vav dersin. Çünkü refası vav iledir. Neyle merfu ise onun üzerine mebni oluyor. Es-salis, üçüncü kural. İza kanel munada muhalle bi el. Eğer munadanın başında el takısı varsa, yani el ile süslenilirse, ye'ti kablehu eyyuha. O el takılı isimden, munadadan önce eyyuha kelimesi gelir. Lil müzekker, müzekkerler için eyyuha gelir. Ve eyyuhetuha lil muannes, muannesler için de eyyetuha gelir. Mesela ya eyyuhel Ya eyyuhar racul, ey adam dersin. Ya ya racul demezsin. Yani ya ile el takısı ard arda gelmez. Çünkü ikisi de tarif, marifelik edatlarındandır. Üst üste gelemezler. Araya bir fasıla olması gerekir. Onun için fasıla erkeklerde olursa eyyuh gelir. Ya eyyuhen nas şeklinde. Ya eyyuhar racul. Müenneslerde de eyyetuha gelir. Mesela ya eyyetuhen nefsu. Ya nefsu denilmez. Ya eyyetuhen nefsu. Nefsu müennestir. Eyyetuha gelir. Bu şekilde bir eyyuh ve eyyetuha araya gelir. Ve yekunul ismul muhalla bi el. El ile beraber olan, yani elle süslenmiş olan isim merfu'an. O merfu olur. Ya eyyuhen nasu. En nasu mesela orada merfu'dur. Ala ennehu merfu'dur. İrabın ne şekilde? Ala ennehu tabi'u lafzal munada. Munadanın lafzına tabi olur. Ya eyyuha en nasu. Eyyuh merfu'dur. Yani munadanın kendisi oluyor eyyuh. En nasu o da merfu oluyor. Ona tabiyetten, ona tabi olduğundan dolayı, yani ona ya sıfat oluyor, kimilerine göre bedel oluyor. Evet. Ecib an nesileti taliyeti, aşağıdaki soruları cevaplandır. Lime yustamelun nidau, nida niçin kullanılır? Yustamelu littenbihi evil duayi, evil istidai, yani uyarmak veya çağırmak için nida kullanılır. Ma huvel munada? Munada nedir? Munada kendisine nida olunan isimdir. Ya veya benzeri nida edatlarından sonra gelen isimdir munada. Ma hi edavatun nidai? Nida edatları nedir? Ya, e, eyyu, eya, heya, a, va kelimeleri nida edatları, nida edatlarıdırlar. Ettedibatu alıştırmalar. El evvel birinci alıştırma. Ayyinil munada fi mayeti. Aşağıda munadayı tayin et. Aşağıdaki örneklerde, misallerde. Ya tulabu la tekunu muteşaimine. Ey öğrenciler muteşaim olmayın. Yani bazı şeyleri uğursuz saymayın anlamında. Burada tullabu, ya tullabu munadadır. Ya harisel beyti, ey ev bekçisi, la tedruk mekanek, yerinden ayrılma. Ya harisel beyti burada munadayı muzaftır. Ey Mustafa, taale nemşi ma'a. Ya Mustafa gel beraber yürüyelim. Ey Mustafa burada munadadır ve ey nida harfiyle munadadır. Ya Arifillahi tuva lekum. Ey Allah'ı tanıyanlar müjdeler olsun size. Ya Arifillahi bunlar burada, ya Arifillahi munadadır. Munaday muzaftır. Ya da'ine da'yen ilel haqqi ya'lem enneke len tendem ebeda. Ey hakka çağıran kişi bil ki sen kesinlikle hiçbir zaman pişman olmazsın. Da, ya da'yen burada munaday şibi muzaftır. Niçin şibi muzaftır? Çünkü ilel haqqi car mecur ona taalluk etmiştir. Şibhi mudaftır. Eyyetuhel mer'atu enti tahmiline abal üsseti. Ey kadın sen ailenin yükünü taşıyorsun. Eyyetuhel mer'atu esas ya eyyetuhel mer'atudur. Burada ya her ne kadar lafzen gelmese de düşmüştür. Bazen ya nida harfi düşmüş de gelebiliyor cümlede. Evet. Ya eyyetuhel mer'atu. El-mer'atu el-tahlı olduğu için eyyetuha kelimesi ondan sonra gelmiştir. El-thani ikinci alıştırma. Beyin usubel munada. Munadanın uslubunu beyan et. Yani muzaf mı, şibhi muzaf mı, nekire mi, nekire maksude mi, gayri maksude mi, hangisi olduğunu beyan et. Ve yarabı, yarabını beyan et. Fî mayyeti aşağıda. Kama fil misal örnekte yaptığımız gibi. El-misal örnek. Ya rakiben el kitara ila eyne tusafiru. Ey trene binen kişi nereye gidiyorsun? Ya rakiben el kitara burada munadayı şibi mudaftır. Rakiben uslubuhu şebihun bil mudaf. Şibi mudaftır munadamız burada. Mensubil fethati fethayla mensubdur. Ya mufettihal ebuabi iftah lana khayrel bab. Ey kapıları açan Allah'ım, bize en hayırlı kapıyı aç. Müfettihal ebva buradan munada şibi muzaftır, mansuptur. Ya eyyuhel etibâ'u la tensev eymanekum. Ey doktorlar, yeminlerinizi, yani Hipokrat yemininizi unutmayın. Ya eyyuhel etibâ'u buradan munada müfrettir, mebniyon aleddamdır. Bir de munada el takılı olduğu için eyyuha kelimesi ya ile o el takısı arasında gelmiştir. Ya gulamu mesmu muallimike. Ey çocuk, öğretmenin adı nedir? Ya gulam burada munadey nekirey maksudedir. Yani nekire ve maksuda bir munadadır. Mebnun aleddamdır. Ya eyyuhar ricalul aydamu innel vatane şakirun lekum. Ey büyük adamlar, vatan size borçludur, teşekkür borçludur. Ya eyyuhar ricalu burada munadey müfreddir, marifedir. Dolayısıyla el taksı olduğundan dolayı araya eyyuha gelmiştir. Ve mebniyon adamdır. Ya talibil ilmi la tudayyu avukatekum bima la khayre fihi. Ey ilim talebeleri, hayırsız şeylerde zamanınızı zayi etmeyin. Talibil ilmi burada buna da muzaftır ve mansuptur. Talibi el ilmin nasbesi yayladır. Çünkü talibi cemidir. Talibine şeklindedir. Nun izafeden dolayı gelmiş. Nadel a'ma a'ma çağırdı ve o alel rasifi ya şaben dellini min fadlik liya'bure şari'a. Rasif kaldırımda bulunan a'ma şöyle çağırdı, nida etti. Ey genç, gençlerden birisi, yani belli bir gençi kastetmiyor. Dellini min fadlik, yani bana yardımcı ol. Liyabur eşşare, caddeyi geçeyim. Yani beni caddeden karşıya geçir şeklinde. Burada şaben munaday gayri maksudedir. Nekire-i gayri maksudedir. Mansup olmuştur. Es-salis. Üçüncü alıştırma. Ayn şeklel munada ba'de tecidi minel idafe ev şebihiha fima ye'ti kema fil misal. Örnekte olduğu gibi munadayı izafe ve benzeri durumdan tecid ettikten sonra, soyutladıktan sonra munadanın şeklini tayin et. Yani munada muzaf ve şibi muzaf olduğu zaman mensup oluyordu. İzafeden kopartıp attığında, izafeyi yok ettiğinde veya şibi muzaflıktan onu soyutladığında müfret olarak kalır. Munaday müfret de mebniyon aleddam, damme üzerine mebnidir. El misal, örnek. Ya mucibet davat istecib lena. Ey duaları kabul eden Allah, dualarımızı kabul eyle. Ya mucibu istecib lena. Mucibe davattı. Bu mucibe kelimesi davatiye izafe olmuştu. Bu izafeden onu soyutluyoruz. Davati atıyoruz. O zaman müfret munada hükmüne geçiyor ve mebniyon aleddam oluyor. Ya mucibu oluyor. Diğerlerini de biz yapacağız. Ya fahiren bil emval innel gına fil fuadi. Ey mal ile iftihar eden kişi, zenginlik kalptedir. Fahiren bil emval, burada munaday şibi muzaftır. Bil emval fahiren ismi failine mutaalliktir. Onu bu şibi izafelikten tecid edeceğiz. Soyutlayacağız. Ne diyeceğiz? Ya fahiru innel gina fil fuadi şeklinde olur. Ya sa'yen fil hayri innel hayre huvel baki. Ey hayra çaba gösteren, sa'y eden kişi, hayırlı olan şeyler ancak kalıcıdır. Burada da ya sa'iyu innel hayre huvel baki şeklinde izafeden, izafeden ve şibi izafeden bu şekilde tecrid olunur. Ya mühendisi el mebani masirul melayin fi eydikum. Ey bina yapan ustalar, mühendisler, milyonların geleceği sizin elinizdedir. Burada mühendisi el-mebani, mühendisi çoğuldur, mebani kelimesine izafe olmuştur. Mansuptur, nasbesi ya iledir. İzafeden kestiğimiz takdirde şöyle olur. Ya mühendisun, mesirul melayin fi eydikum şeklinde. A sa'ikal hafile, leyset fiha nefsuke vahda. Ey otobüs şoförü, otobüste sen tek değilsin. Başkaları da var. A burada nida harfidir. Sa'ikal hafile, izafeden tecrid edersek şöyle deriz. A sa'iku, leyset fiha nefsuke vahdaha. Ya qadiyel hacati, teqabbel minna el münacati. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım, bizden münacatımızı kabul eyle. Burada da ya qadiyu, teqabbel minna el münacati şeklinde izafeden kesmiş olur. Tecrid etmiş oluruz ve mebniyon aladdam yaparız. Errabi, dördüncü alıştırma. Beyin sebebe dabtil munada bi şeklil varidi fil ayatil kerimeti fima ye'ti kama fil misal. Örnekte olduğu gibi aşağıdaki ayet-i kerimelerde munadanın şeklinin zaptının sebebini beyan et. Yani munada niçin bu şekilde zapt olmuştur, harekelenmiştir. Sebebini izah et. Örnekte biz izah ettiğimiz gibi. El-Mithal, örnek. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa. Burada el-Munada eyyü. Munada eyyüdür yadan sonra gelen. Mebniyon aladlam deme üzerine mebnidir. Liennehu nekiretun maksude. Çünkü nekire-i maksudedir. Nekire-i maksude munada olduğu zaman mebniyon aladlam olur. Diğerlerini biz yapacağız bunun gibi. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهِ. Burada munada ya ehle, ehledir. Burada mansubdur. Niçin? Çünkü muzaftır. Ehle, kitabıya izafe olduğu için mansub olmuştur. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا. Burada da munada Meryem'udur. Mebniyon aladdamdır. Çünkü marifedir. Meryem'u marife olduğu için munada olduğu zaman munada-i marife mebniyon adam olur. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Burada Rabbena, burada munadadır. Burada nida harfi atılmıştır. Bazen nida harfi atılır munadanın üzerinden. Ya Rabbena'dır. Mansuptur. Çünkü Rabbena'ya izafe olmuştur. Ve kile ya ardu dubla'i ma'eki ve ya sema'ukla'i. Burada munada erdu ve semaudur. İkisi de mebniyon adam olmuştur. Çünkü nekire-i maksudedirler bunlar. Kalu ya ebana estağfir lena zunubena inna kunna khatiyin. Burada munada ebadır. Eba beş isimdendir. Muzaf olduğu için mansuptur. Nasb alameti eliftir. Çünkü Esma-i Hamse'de nasb alameti elif olur. Ebana. Ya eyyühen nefsul mutmainne, ya eyyetühen nefsul mutmainne, irci'i ila rabbik. Burada eyyetü munadadır. Munada burada marife olması gerekiyor. Yani velhasıl eyyüdür. Mebniyon aladdamdır. Eyyetüha. Ya eyyühel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Burada da munada eyyudur. Burada da marife olduğu için esas munada insandır. Yal insan şeklinde olmadığından dolayı eyyuha geliyor. Mebniyon aladdamdır. Elem ahad ileykum ya beni ademe en la ta'budu şeytan. Burada da munada benidir. Beni yaya izafe benu yani cemedir. Benine şeklinde ve muzaftır, mansuptur. Çünkü cem olduğu için, cem-i zekeri salim olduğu için nasbesi yayla gelmiştir. Ya beni. Ve iz kâle İbrahimu Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Burada esas ya Rabbi'dir. Munada olan burada Rab'dir. Rabbi, orada Rabbi beden sonra ya mütekellim varmış. Onun için Rabbi O ya mütekellim cinsiyetinden dolayı mecrur olmuştur. Mütekellim yası da atılmış, bir de munada nida yası da atılmış. Ya Rabbi şeklindedir. Evet. Alıştırmalara geçiyoruz. Birinci alıştırma: Ya muallimune entum sadetul ümmeti cümlesinde munadanın üslubu aşağıdakilerden hangisidir? Müfred alem, özel isim, özel isim değildir. Mudaf da değildir. Nekre-i maksude. Evet, nekre-i maksudedir. Öğretmenler belli zümreyi kastediliyor. Dolayısıyla nekre-i maksude olduğu için mebniyun alel vavdur. Bir de çoğul olduğu için vav üzerine mebnidir. İkinci alıştırma: Ey Ali, hel dereste mevdu'al munada cümlesinde munadan irabı aşağıdakilerden hangi şekilde yapılmaktadır? Ey Aliyo, yani ey Ali şeklinde, ya Ali. Damme üzerine mebnidir, mahalle mensuptur çünkü müfred alemdir. Evet, doğrudur. Aşıkı doğruşuk, damme üzerine mebnidir. Aliyo, mahalle mensuptur çünkü müfred bir alemdir. Evet, aşıkı doğru yanıt, diğerleri uymuyor. 3. Ya eyyetuhel mar'atü nida cümlesinde el mar'atü kelimesinin irabı aşağıdakilerden hangisidir? A demiş, nekire-i maksude uslubundan munadadır. Damme üzerine mebnidir. Hayır, değil. B, nekire-i gayri maksude uslubunda munadadır, mensuptur. O da değil. C demiş, faildir. Faillik, fiil yok ki fail ola. C de değil. D, eyyetu munadasının sıfatıdır. Evet, ya eyyetu, eyyetu munadadır. Bu el maratu da ona sıfat oluyor. Munada-i nekre-i maksuda olup, evet, maksud bir nekredir. El takılı olduğu için maksud olmuştur. Damme üzerine mebni olduğundan sıfat bunun lafzına tabi olarak merfudur. Raf alameti de ötredir. Evet, doğru. Üçüncü sorunun doğru yanıtı de. E demiş, müfred alemdir. Damme üzerine mebnidir. Değil. Son soru: Ya munşidu, ya munşide ahsenel eş'ar, ya munşide ahsenel eş'ar cümlesinde parantez içine alınmış olan olan munadan harekesi aşağıdakilerden hangi şekilde olmalıdır? Yani ey en güzel şiirleri okuyan kişi, esas munşide ahsene'ye izafı olacak. Munazay-ı muzaf olduğu zaman da fetha üzerine mensup olacaktır. O zaman bu şıkkın doğru yanıtı, bu sorunun doğru yanıtı B şıkkıdır. Ya munşide ahsen, ahsenil eşhar. Ahsene de değil de ahsene de ya munşide ahsenil eşhar şeklinde olsa daha güzel olur. Çünkü izafe olmuş olur. Ahsene demiş. Ya munşide ahsenil eşhar. Evet, ey en güzel şiir okuyan kişi şeklinde.